İçme günah zehirini, zehirleme kendini. Unutma dar kabrini, dön Mevla'ya, Mevla'ya. Unutma dar kabrini, dön Mevla'ya, Mevla'ya. Canı kula verendir, o yoktan var edendir. Canı kula verendir, Mevla'dır affedendir. Dön Mevla'ya, Mevla'ya. Mevla'dır affedendir, dön Mevla'ya. İçme günah zehirini, zehirleme kendini. Unutma dar kabrini, dön Mevla'ya, Mevla'ya. Unutma dar kabrini, dön Mevla'ya, Mevla'ya. Dön Mevla'ya, Mevla'ya.